أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. دغه دو آیات مبارکان د سورۃ البقرة 256 او 257 آیاتونه دي. د دې ربط چې دی د ما قبل سره دا دی، په ما قبل کې الله عز وجل چې هغه دوهمه سپاره ختمېدله، شاهدي پر دې خبره ورکړه چې دغه محمد صلی الله علیه وسلم د شک وتلی رسول دی، و انک لمن المرسلین. بیا نو نبی علیه الصلاة والسلام ته یو څه جل تنګي پېښ سوه چې الله پاکه ته زما پر رسالت شاهدي ورکوې. انسانان په دې شاهدي مونږ کانې لا ایمان نه راوړي، کلمه نه وایي، نو دا خو انسان ته یو لوی حسرت پېښي. الله عز وجل دا درېمه سفارت شروع کړه، تلک الرسل، په دې کې رسول علیه الصلاة والسلام ته تسلي ورکړه چې دا د انبیاو مخالفت د آدم علیه السلام د وختو په خلکو کې را روان دي. الله دا اراده نه ده کړې چې ګرد خلک جن وکړي، نه دغه اراده کړې ده چې ګرد خلک کافران شي. بس یو څه به کافر یو څه به مؤمن چې دا جنگ پر جن باندې تازه تازه یې ګرد مرسره روان دي. دا د الله اراده دغسې ده، نو کتاب باندې هم ګرد خلک ایمان نه راوړي، ولې که ګرد ایمان راوړي جهاد چا سره کوي؟ خو هغه جنگ فاتیږي چې هغه عبادت دی په اسلام کې. نو الله ول دا ما اراده نه ده کړې چې ګرد مؤمنان شي، نو ته په دې کې جل تنګي ولیکې. پسې وروسته بیا هغه د انفاق مسلې ته الله عز وجل راغلی چې انفاق ته شي در هغه ورځې د مخه وکړي چې په هغه ورځ کې بیع و دوستي و شفاعت خیرخواهي نسته. د دې څخه د الله عز وجل عظمت د انسان ذهن ته راتلی چې دا الله داسې الله دی چې د ده په وړاندې څوک شفاعت لا نشي کولی بې اجازې ور ولاړې دی لا نشي. د دغه عظمت تفصیل دپاره آیات کرسي راغله چې د الله وحدانیت بیان کړي، هغه څو صفات د الله عز وجل راوړي. نو چې د الله عظمت ثابت شي، هغه وحدانیت ثابت شي، الله لا اله الا هو وحدانیت پکې ثابت شي، په هغه ځای کې رسالت ثابت شي، د دې دواړو صدا خبره لازمه شو چې د اسلام دین حق دی. ولې نو چې رسول باندې د الله تعالی د طرفه شایجر اله چې دا رسول دی، او د الله عز وجل وحدانیت بیان شي چې الله عز وجل دی علی عظیم دی چې څه اوامر فرمایي څوک څه نشي ورسره ویلی. نو خو د اسلام دین د دغه قرآن څخه راغلی دی، د دغه رسول څخه راغلی دی، د دغه الله څخه راغلی دی، دا معلومداره حق دی. نو چې حق سو در لمر سپین ښکاره سو، پر دغه اوس الله پاکې او تفریح ورکوي. براوی نو چې شی در لمر ښکاره سي، په هغه کې نو د زور څه ضرورت دی چې الله که راسه په دې دین کې داخل سه، خو پخپله یې ویني چې لکه بله پارې د اسلام دین زګیږي پکې داخلیږه داخل سه، کنه د خلکو پر چم تر توره دی خدای کېر که منی وی منی کنه منی می منی کاپر کې ژه کاپر څه ستابه کو پر خوښ دا خبر وس الله کی ولی خو هغه د مخه خبره بر ملاس ور شانس ولا دا خود د جې ربط بلې شانی نزول دی. شانی نزول یې داری په روایت کې راځي د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی. وای دا په حسین انصاری کې نازل شوی دی. حسین په سن دی فصاد دی نمنه د جسړینو داغه دوا زامن و دواړه پر نصرانیت پاته و اسلام یې نه وراوړ. نو دوی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته مبارک ته روزمره براتی، د نبی علیه السلام خبرې به اورېدې. زامن یې نصارا او پر عیسی علیه السلام وسلام یې کلمه ویل، پیغمبر علیه السلام یې نه مني، نو خو اوسېده به غالبا په پیو کور بارد د نبی علیه السلام ټول برول د زما د زامن و کفر د نصرانیت دغه سره باندې غمیږي چې د خلکو پرچم خپل کور ته ولا کورت لایسه ورته کټای نه سمنو چې زه مؤمن يم دی پر کوفر باندې روان. نو کستاره ته اجازه یې زه د دې سره زور کوم، هدا خلق کوچم ول دردان کوزره ولا مسلمانان کم یا باسم بس ته اجازه ته و د چې دغه اجازه وغوښتل الله عز وجل دغه لمرنه آیات چې وسمه تلاوت کی دغه 255 دغه نازل کی چې په جن کې زور نسته چې څوک غواړي دغه دی کنه غواړي مخته شي دغه وسوای لا اکراه لا اکراه زورګری نسته په دین کې چې په زور کې چاته سوټې بند کړی چې ته جن راوړې ولی په دې کې د جن زور نسته پکښه جن چې سړی په خوله یې وایي په زړه کې نه وي دغه جن دی نه دی د زړه باندې څوک اطلاع اطرا وستلی شي په زړه چې دنه واقع هغه دی جن ومني نو څه زور په پکښې وکړي خو بیا پایدې دی په خوله به کلمې درته وایي په زړه کې به الله ته ښکنځل کړي په زړه کې به قرآن ته ښکنځل کړي نو په دغه الله وایي پی نفسهي چې جن ته وګورې جن د دغه نه دی چې څوک زور پکښې کې وکړي کوایه نه شي پکښې کې ولې خو په زړه یې څوک خبرېدلی شي په زړه کې به ایمان نه لري په خوله به درته وایي راغلي نو د خولې هغې به کله معتبر خو اعتبار نه لري نو ترجمه به څنګه کوو لا اکراه زورگیری نسته په دین په نفس دین کې په دین کې څوک زور نسی چلولی چې که یې ولا کې پکښې کې وچلولي خو جن هغه حقیقي هغه د زړه شی دی هغه کله کولی شي نو ظاهر خدا د نفس هغه ده چې اکراه نسته پکښې مفسرین رحمت الله علیه وایي دا متضمن نهی لره ام دی چې معنی کوي است چې امه نه په خدا معنی چې دا شی خپله نسته نهی دا دی چې مې کوه ته کار په لرې نو لا اکراه زور نسته په دین په نفس دین کې چې ته زور وچلی دا نسته او کوایه هم فایده نه کوي د زور دین څه کار دی قد تبین الرشد قد په تحقیق سره تبین علاوه بالکل روشانه سوی دی ځلیدلی دی الرشد و هدایت چې دا د اسلام دین دی من الغی د گمراهی څخه د گمراهی څخه د اسلام دین دغه صبر ملا دی د هر چا سر په خلاصی لري چې دا ډیر ښه قوانین دي پکښې کې ډیر ښه احکام پکښې کې دي د گمراهی احکام ته وګوره و دغه ته وګوره هر څوک په سره جلا کی د مثال په تور مش داسې یو جزئیه به زه پیش کړم د ښځو په باره کې چې د اسلام کوم قانون دی د ستر چې دوی څنګه مستوري په څنګه لباس کې دا په دغه لباس کې ښه ایسي او که چیرې دا د نکوزو پر کوتۍ باندې ختلې لسه بربنډه یې لیکلي خو دلته د دې عزت پایماله سو که زموږ ښځې واقعي هوښیاران یې وای دا د مسلمانانو دا یا د کافرانو ده دوی باید دغه غټ جلوسونه او ارتالونه کړي وای چې تاسې زموږ عزت څه شي ځینې را جوړ کړي په روپۍ دې کړم په روپۍ دې زما عورت خلکو ته لڅ کړي او زه خو باید په لکونه وای لڅه سوې زه خو باید په ملیونونه وای لڅه سوې تا اوس د نکوزو پر کوتۍ هم لیکلی دي د واسلینو پر کوتۍ باندې هم لیکلی دي پر بل باندې هم لیکلی دي په اخبار کې هم لیکلی دي تاسې خو زموږ سره یو ساتیری جوړ کړي ګرسره زموږ عزت مو پایماله کړي لیکن چې الله د بصیرتو د سد سوری وربند کړی دي دوی په دې فخر کوي چې دا زموږ حق دی حق خو نه دی حق خو نو دا دی نو خو به یې چې دا ښځې بیا راولاړې شي نران بربند ولیکي لس لسې ولیکي پر دیوالو باندې چې ته بیا دغه شی خلاص دیم باید ولیکي نور په دې کانې کېږي خو نه کانې کېږي وایي زما بې عزتي دې وکړه خو بالعکس نران د دوی بې عزتي کوي په دغه وخت کې باید یې راپورته شي نو د اسلام قانون چې دی په هر شي کې سنګینی ده هر څوک به پوهېږي چې دا د عزت قانون دی نو الله دغسې وایي وایي زور پکښې نه چلیږي قد تبین بېشکه روښانه ده ځلیږي الرشد و هدایت من الغی د دلالت و د ګمراهي څخه دا بالکل سره روښانه دي نو چې روښانه وي په زور په تنوع څوک ولې راکشي فسي الله عز وجل فرمای فمن فسحق سوق يكفر چدی کافر سی بالطاغوت فتاغوت په باطل سره د باطل ته خمرات دغه شیطان دی که د انسانانو د قسم شیطان دی که د پیرانانو د قسم شیطان دی شیطان دو قسم دی یو دغه د پای شیطانان دی چې موږ ته په ګلی کې ونه را سره تیریج را سره کښنی ولاریج دغه بدمزاج انسانان چې طبیعتونه یې خراب دی خراب دا معنی چې و ګناه و تیزوري و کفریات و تیزوري دغه تم طاغوت ویل کیږي هغه بل شیطان چې سړي ته وسوسې وراچي چا د پیرانانو د قسم څخه دی هغه ته هم طاغوت ویل کیږي د دغه طاغوته دواړه مرادي فمن پس ارغ سو یک فور چې دی کافر سی منکر سی به طاغوت په دغه طاغوت او باطل چې دا شیطان دی د انسانانو د قسم شیطان یا د پیرانانو د قسم څخه هغه څه منکر سی هغه ته ایسته خبره زن نه منم دغه باطل پرست انسان تم جواب ورکړي چې ولاکه قدم مو کې در سره ولاړ سم هغه بل جنی هغه پیرانانو شیطان تم جواب ورکړي چې تا په کول زن نه کوم دا کار وکي و یؤمن او دی باور وکي بالله پر الله او فالله عز وجل بیا سم لم ایمان راوړي تصدیق پر وکړي نو دې سړي څه چل وکړي فقد استمسک فقد په تحقیق سر استمسک د لاسونه ټینګ کړي استمساک دغه دی چې سړی دغسې ورام نه کوي یو شی ټینګ ونسي نه یې لکوي لکه سړی چې د بامه شوه کېږي بس په یو شي پسې لاسونه تکه کړي یا ساتلي وږي یا پلی شاخ تکک یایو تناو تکک برای نو څنګ چنګنیولی دغه استمساک وای چنګول مسک چنګول تل کی دې طلب د چنګول کی چ خطا نسند جزا نو کچا دغه کار الله وایو کی چ تاغوت باندې منکر سو تاغوت کی جواب ورکی تاغوت معنا دغه شیطانی باکل قوت بلک ان سیدی کی جنیدی و یؤمن او دې باور وکي بالله پر الله فقط په تحقیق سر استمسک د چنګول زدان وکیل اسنه چنګ په چاپسی پل عروته په هغه لاس کې ورسیب سي الوسقا چې هغه ډېره محکمه رسۍ ده عروه د هر شي و هغه ځای ته ویل کېږي چې هغه سړی یې تر نیسي مثلا دغه ټیبل دلته پروت وي تر دغه ځایه زه نیسم هسې هغه دده عروه سو کوزه پرته ده تر هغه لاس کې یې نیسم هغه لاس دی چې لرې ځینې سړوبیان یا کوزې کوم لیدلي دا یې عروه سو ګډوه پرته ده در هغه لاس چې یې نیسم دا یې عروه سو که غټه باټلۍ پرته یي سطل پروت یي لوسه ول هغه پرته یي تر هغه ځای چې زه نیسم هغه ته عروه ویل کېږي هغه نو اکثره وخت یا د مثال په طور د ربړه څخه جوړي ګای ګای د سطل غې د اوسپنې څخه جوړي ګای ګای د کلک او پنډې رسۍ څخه جوړي خو عروه هغه د نیولو ځای ته ویل کېږي نو الله پاکای که چا دغه دوه کار وکړه په تاغوت کافر او په الله باندې مؤمن د ګواکې څه شي ټینګه کړه دغه سې عروه وکړي یې ټینګه کړه چې هغه د شکېدو وتلې ده نو دا سړی مشابه کې د چا سره د هغه چا سره چې هغه په رسۍ کې یو کلک ځای نیولې دغه سړی اوس که دا رسۍ په خپله دې لکړه خدای شه وکېږي د رسۍ د شکېدو امکان شته پالوی پند د اوسپنې په کیبل په لاسونو ته کې کړ دي خوشاور چې دا کیبل درازه کشي دی چې زړیږي یو دای چې دای په خپل اختیار لکه د وسیله شکه دوه ته هم خونس چې اوس به دا غټ کیبل وشکې الکه لاس چې ته کې کړی هغه دا په مټران ولا کې وشکې الله عز وجل معین د اسړي چې د ایمان راوړي په تاغوت باندې کافر شي نو د اسلام دین به کې وکړي سو الله وي د ته کړه دا کړی د شکه دوه ته د سیده جنت به یو باغ چې د خپل مرتب چې لاسونه خطا کې براوي زی بلاند کوم نو لکه هغه سړي چې خپل ځان خطا نه کې رسید شکه دوه ته لیو الله وي د اسلام دین هم د شکه دوه به وته لی بل ځای ولا کو درې خاص په جنت کې د الله حضور ته جدري ان کې خپل لاسونه خطا کړ هغه خو نه بس عبد بخته د چبره لاسونه الا کې کدا اس په د تشبيه وس په دلی اس دغه سر الافات په دختران کې تشبيهات تم کې دغه سر هیڅ په د جنب سر منګول چنګ کړ د مشابه کې د اوغ رسی ولا سر په دغه عروه د ذکر کړي د اسلام سر نو رسی چیرو دا رسی د از مجدین رسی نه د چا دلی د اسلام جن چې دا رسی د رسی نه ده مګر د څه تشبيه وکړ چې په رسی په لاس ټینګ کې په لاس په لاس ټینګ کې فقط بتحقيق سر استمسك د لاسونه ولګول منګولې ولګولې بل عروه کې په دغه لاس چې وکړي سره لکه د سطل کړي چې یا د سوداګې کړي چې د پدس کړي په لاس ټینګ کې الوسقه چې ډېره ټینګه او محکمه ده لن فی صعم لها دا چنګواله الاف سی ورته ظاهری وای لن فی صعم چې اتش کې د نسله هاجل ردا د شکېدو وته رسیدل چې دا بشکیر والله سميع علیم منګر هو یو شی ته به مونږ فهم علاوه دا رسی چې ته څنګه یې دا زه پوهیږم چې پاز په خوله باندې څنګه یې په خوله وایې چې لا اله الا الله محمد رسول الله اما علاوه زه علم د باندې لرم چې دا ما زه د خوله دی د زړه نه دی دا چې بس الله سر واچو د درواغو لاس یو راچولې دی ا رسی چې څنګه کړی په حق جن نه دا څنګه کړی عالم الا خبردار دی په زړه کې چې په زړه کې واقعې دا لاس چې څنګه یې د زړه لاسونه په دغه دوار علاوه زه پوهیږم نو دا رسی د اسلام چې ته څنګه یې دا په دوار رقم څنګه ام په لسانه باندې ام په قلب باندې ولې علاوه زه سمع و عالم سمع نه خب اوریدونکی خبردار یم والله الله پاک سميع اوريدونکي عليم خبردار دي اوريدونکي خبردار دي ستا خبر به نه سي دین چره ولې چې ظاهر اشکار کوي چې زخه مې دي جن کوم لاسن مشتین کړی په باکین کې نه نو د آیات کریمه ترجمه خو خلاص اسوله وس دلته یو سوال ورګیش سوال دا دي چې شم لاسا ستا دغه آیات کریمه چې په قران کې وایي چې لا اکراه ات زور نست پیلګینې په دین کې خو زه به دروښه مې چې ستا علیحدہ پوجونه تیاریږي اصلحی ورکول کیږي برته کیږي د جهاد تر روان دی وای موږ جهاد کو د غزور دی کنه دی دا موږ چې ته پیدا چیشته پاره کوي اوازه په خلکو اسلام په مزکه کې جن راول قران سوي چې زور نسته او ته جهاد ته جوړېدل د دې جواب دادی چې جهاد شدی هغه فقط د اسلام د تقویت لار ده د جن د زورګری لار نه ده ولی مجاهد چې جهاد کی کافر ته څوي برابر ازما د مخه چپ سختل جن کواز ما مقابله مکه وونه چې جزیه قبل کرایات نو کده جن په زور په منره خورتوی به چې خمخه کلمه وو کلمه ورته وای مجاهد مجاهد وای که کلمه وای ورور می راځه که نه وای زما د لارې بچ پیژ زما مقابله مکه مخ ماته را اله کزه استسه بس دا زما تقویه ده چې تیم مقابله ونه کی ان د میاشتې وسه جزیره کا واستانه کی پیره داری خو نه زنسم کولای چې ته به ته سجدی کی ته به خنزیر خو ته به شراب کړې او پرتا به زما د اسلام د عسکرو پیره ولاړی ته به زما په بازار کې تجارت کې څوک پر ژغ نه درته کی اده دغه یو جزیره کا نو ګوره کچیر دی اسلام دین د زور دین وای نو خدای به په جزیه نه لکه ولې خه مخه به چی نه غوښته کلمه وسته کاپیر هم خاص کړي ما غواړم مجاهدین نه غواړي وای زما مخ لکه چې زما مخ لکه نو دا اکراه په دین کې نس ولا دا فقط د جهاد دغه د پاره کیږي چې د مخه څخه خپل خندون استکه دین په زور په خلکو نه مني دین د خوش رضایی کړ دی کلمه وای ورور مې کنه وای زمي را دي خواته د مخ زمي چپس نو دا سوال څوک نس واری دی ولې بل سوال دا واری دی چې شه په زموږ ته کار نه لري هغه د کوپری ورسره منی و دغه ستا کوپر سیری کوي ستا د پار زه خپل کافر يم زموږ دین اسلام دی تا پر د کوپر پرېږدم د لیک خپل کوپر کوه وسیر زما په ملک زه دي دفاع هم کوم غیبت دې امن کوم ستا وین ام دغه ساتم لکه د مسلمان غي ستا عزت دغه ساتم لکه د مسلمان غي دغه سپیره دي کیږي دغه ستا خبره ته غوښ نیول کیږي سوال دا دی چې حربي خونو نه پرېږدي حربي حربي اغلی چې هغه مقابله تر اوران سغه ویزول لکه مخدری لکه جنگ در سره کو دغه بل مرتد نه پرېږدي مرتد چې پلای دین منل لا اله الا الله ویلی بار برته کافر خو دغه وزن دغه به کلمې نه لکه دا مرتد خو به کلمې نه لکه دای په جزیه لکه یی مرتد چې هغه ویزه جزیه در کوم زه بخبر کو پر کوم په فهم مسلمانم بل از اسلام نه منم په ما کارمل وی دلته زه وسیرم اسلام وی ته ولاړ ولا کس ستا دا یا اهل لی دی یا کلمه خو دغه دی پر دین من زور کې موږ باید دلته په ترجمه کې ویل چې اکراه په دین کې په نفسي هم نسته په نفسي هیڅ دین ته وګوره زور نسته پکشه دلته خو عارض پیش دی دا عارض د خاطر څخه به زور زکه ومنو عارض دا دی چې ودته مشه ته د ازما دین ومني بلته منکر سو د اسلام دین دی ومني خو د دین څخه خبره ډری جوړه یم د ار الک چې خوښه سواله مازګر کافر دی مخسن یې بیرته کلمه ویل د سر بیا کافر دی مازګر ته بیا کلمه ویل د برخه د دین ډری جوړی جن سخند نه جوړی جنو ته چې ما دین سپکه یې امرتاده ته ولار ولا کس ولا یې بیرته جن و منې ورته یې ولار سیګر سره حلال سی قتل سی هغه ته بیا دغه دلته عارض پیش دی کې دای خبره پوېږي کسای د اصل فدری کافر لغه سره زور چلی دی خو نه چلی دی دی خو یې پلان مومن سوی دی به اوشت دی نو وس ما دین ته سپکه وای ور اړي نور خلک برای د اخر اشه خوند کی سر ما شام بدی گای کافر کیج گای به مومن کیج نو د دغه خاطر د عارض د خاطر د سره زور کیج د عارض د خاطر زور چ دی په دنیا کې هیڅوک نه وای چې دا بد کار مثلا زه سیسه پښتنه کوم د امریکا په ملک کې جیلونه نشته په جرمني کې جیل نشته بند خانه ما بس جوړته وای په دغه پاکستان کې جیل نشته د چیش د پاره د جیل جوړ دی د خلک پر دغه بنجان چې ته جن ویل نه مانی با چا ورته یې زما قانون جن نه دی منلې ګوره مخالفت کې کړی دی جیل ته بیا نو د اعلی قانون هم دغه چې هغه جن دی و منی بیا وشتل نه حساب دی د د اعلی قانون مات کی نو ستا قانون چې مات کی هغه دی په زرو نه پر دی وجهلو ته چې ولې دروسه د ژوند د مرګ دراک ولکه معلوم دی د خلکو سوالک ته ځان ته دونه حق ورته چې ستا خبره څوک نه مني جیل ته بزی ستا خبره چې څوک نه مني هغه دی پر کور چا په وال کی شو دی ونر به بی عزت کیږي او د اعلی قانون کې نه مني هغه ته که سزا ورکو کېدل به رد طبیعت خاطر دی د اسلام دین خونو دی دروند جن دی ستا جن درغه دروند دی دا ستا قانون تر هغه دروند کې پر نکیشه باندې کور عیال ور در بدر کې زه واځي مرتد را کښوم نه مور بي عزت کوم نه خور بي عزت کوم نه پلار بي عزت کوم نو ګوره دغه کسان چې سوال کوي دی معلومدار در الله وزن ته قطه مرتبه ور کوي کله د د پولیس مخالفت وکي دا هغه ارڅه ما د خلکو پرچم سره چټ ما دي لاله چې زما د قانون مخالفت کوي او د اسلام د قانون مخالفت کوي چې هغه ته بسوک ژغ نه کوي بر ودا بیا د ظلم جن شو د ظلم نه دی بالکل حق جن دی د اعلام د حق مؤمنانو ته امر کوي بر وش الالک یا د کلمه و منی په مضمون ته سی پوس واس نو چې په نفسه په جن کې زور نسته دغه گای چې زور راځي هغه د عارض د خاطر دی د بل خاطر دی چې دا سره دا بل قاعده ته مجبور کیږي دا سزا ورلره ورکړي پاته هغه حربې دي حربې چې تاسو سره جنگ کوي نو خو هغه مې درته ویل چې ما دې زما سره جنگ کوي خو ما د پښو اچي زی په کوي مینو نو زه هم د پښو مې ویل اچي خو د سره بار از جنگ کوم برم ته نو جن قبول کنو چې تاسو ما سره محاربه کوي جزیه خو نه راکې د مخ مې نه چپیږي نو اوس بل لار ولا که سیاج ال لی دی وجل دی د اسلام جن دي که تسلیمې ته تسلیم صادق خپل کو پر دی ور لکو نو دغه سوال پر دغه آیات کریمه چې ال جهاد به ور سره ټکر کوي چې د جهاد ویل کې موږ جهاد د دې لپاره نه دی هغه جواب مند رزدا کوي جهاد د دې فارو چې مخه به خپل بزکه کلمه وای جهاد دغه د فار دی چې مخ رايله است سد مخه می چپس که تا د مرتب سوال راپورت کی د اوغه حرب سوال راپورت پیچ دو غسر به وجه جنگ که اخو خو به عارض ور سره دی عارض دغه دی چې از ما قوت کم زوی کی چې جنگ را سره کوي په ولر غاړه نه بس فریجدی من نو خود زم جنگ در سره کو او مرتب ته وامه چې تز ما جن کم زوی کی خلق بار ار الف ار نو جوان چې خوش ایسو پاغه گری به کاپیر کیج په خوش ایسو پاغه گری به مسلمان کیج د دې جن څخه بار د خوشی کوټه جوړه سوله سره یو رقم کی بل ورځ بل رقم کی و اهانت نه ثابت د سره وارد واره تا ته اختیار دی تتبین رشد من الغید اسلام خو خوشی کده کوپر خو کده کوپر خو خوشه ده فراغه اصلي خپل په دری کوپر پاکیجه پاتس او دا چې ما دا وړي به اوري به جن نه پرشتم کدا اس د آیات په ترجمه په ایدلی اس هغه سوال چې واری دی هغه مخلص پسې وس دا بل آیات چې د زید جره بک ما قبل سره دادی چې دا مخ کې په دا وس آیات کې چې دا وس مشترجمه کې په حال په دې کې تا ته کوم شی بیان شو دلته ایمان او کوپر درته ښکارا شو چې څوک چې مؤمن سي هغه دا رقم دی لکه په یو داسې رسیف چې لاسونه ونسي چې هغه شکېده نه دي سدا و الله پاک ته سي څوک چې کافر سي کفر غواړه کې ته تاغوت په خواب سي ولاړ سي معنی هغه خو نو چې دی هغه په وسقه په کلکه رسیف چې لاس نه دي نیولې کفر نو څه دي خو هیڅ بقا نه لري نو په دغه آیات کې د ایمان و د کفر خبره سره تشریح سوله په عین حال کې زمنن نو خو مؤمن او کافر هم سره تشریح سواله نو چې مؤمن کامیاب دی کافر ناکام دی الله اوس مقصودن بیانې چې مؤمن سره کم دی کافر سره کم دی هلته ایمان و کفر تشریح فلا اکراه په دین کې دلته مؤمن و کافر تشریح کیږي چې د ایمان خاوند رو مبارک څنګه سو نتیجه چې شه ده د کفر د خاوند نتیجه چې شه ده الله فرمای الله الله فاک شدی ولی دی محبت کوونکی دی مرسته کوونکی دی دا ولی په دوی معنی ورازی امداد محبت دا یو معنی اسوره ولی معنی سرپرست ته ولا کوي دی چا وس بابا د خپل زوی ولی دی څه معنی سرپرست دی د په امور کې تصرف کې الک دا وک الک او الک هغه گای گای به یو اندوال د بل اندوال ولی نه دی سرپرست نه دی خو محبت ور سره کې کدا غي او کار پیش نصرت ور لره ور کی دلته دواړي سي کې الله الله پاک چې دی ولی محبت کوون کی او نصرت کوون کی دی الزینا دغه کسان امنو چې ایمان را وړي دی ولی الله پاک تصرف کوون کی دی الزینا دغه کسان امنو چې ایمان را وړي تصرف ما الله پاک شي کوي څنګه یخرجو الا را باسهم دی یا یا بچاویی من الظلمات د تاریکی څخه د کفر د تاریکی څخه د ګنا او د جهالت چیرې را باسي الا نور و نور چیرې را باسي ورونات د ایمان ایمان ګا کرونا د بلپتی لګیږي کفر ګا کی تاریکات طاعت و عبادت ګا کرونا ده او د ګنا ګا کی تاریکات نو الله پاک شدید د دې سره چې ویلا دوستی کوي محبت سره کې نو کب امداد کوي کم کومه کوي یخرج را باسي هم دي سمانه کدا سړی کافر الله اراده د جن کړي او مؤمن نو الله د سیم رسول سره کې د کفر سره سم د مراباس د تاریکی څخه ایمان کراوي او کدی د سره څه وخت اله ایمان را وړي دی بیا الله پاک د جن مؤمن اخراج د ظلمات څخه څنګه کې بیا نو رئیسل ترجمه نه بچاویې روزمره بچاوی د مؤمن چې الله ورځ بازار ته راوځي شیطانان په پسیج چې نن به کوپر ته کاش کې سبب به کاش موږ دنیا وسګر د باطل نه ولید الله عز وجل ګړی په ګړی دی بچاوی د کوپر د کارو څخه چې مکه او مکه او مکه په ځړ کې هغه شی شي اندیشنه هغه شی الهامات ورته کوي نو د یخرجو ترجمه څو دوه رقم اسو یخرجو را باسی هغه څوک چې په کوپر کې داخل دی الله اراده د ایمان ورته کړی دا غسه نصرت کی یا یخرجو بچاوی محفوظی ساتي هغه به هغه چې په حال وس مؤمن دی د کوپر خوات دعوت ور تشریح دی الای غړی په غړی را ګرځي حفاظت کوي نو الله د دسر د اس محبت او امداد کی یخرجو چر اباسی او ساکی من الظلمات دا غ تاریکی څخه دا را اباسی او ساکی د دوه نه پر پی کې بارسی او په کوپر کې دی الای د جن اراده ورته کړی دا را اباسی دا بل په جن کې دی کافر خو نه دی مګر غړی په غړی د کوپر دعوت دی الای ساکی د ظلمات چر اباسی الا نور و نور ورونات د ایمان د عبادت دا نور دی ورونات والذين اغك سام كفروا چې دي کافران کوم څوک چې بیا کافران سی وي اولیاءه متطاغوت اولیاء دوستان محبت کوون کې هم لدی الطاغوت اغه دغه طاغوت شیطانان دي کده انس د قسمت څخه دي کده جن د قسمت څخه دي په دنیا کې خو چې دي دغه نه دي اکثر د پالتوی را بران اکثر دغه رقم دي دغه طاغوت څوک چې په پالتوی کې داخل شو د پالتوی په نن زمانه کې دغه رقم د لفعاس چرول او ټانګې ته ودره ټانګه ته چې اس وټړي بارا دلته د سرمونی عینه کې وری شي و اس دا د سرمونی عینه کې څه پوهیږي دا څه د پارګه د جې د پارګه د شی پکشي کې ویني یا هغه د دې لپاره عائشه خو نو مګوره بارا چې ما پر شور وسې پر بده مروسې ته بځه دوی به فکر نه بنګیږي چې هغه شی وویني هغه شی وویني بس فقط ما ځغه لار وشکاره کی بل چې پر عرفه چلاخه در پسې وته بځه په عرفه ارتي کې سړی داخل شو بارا دې درته وایو ازمان اوس که باطل وک حق وته بګرد حق بوله د سخته یې کمه غلط کارونه کول انبیا شبوله کمه بد کارونه کول شبه بوله که روا وک نه روا روا خو دې روا دا ناروا به مې امر روا بوله بار نو ته په پالټی کې تلای سي بار ته ترکی کوي سي مخته تلای سي او کتا پر ستای نه کې تا نه وی شه د سرمنی عینه کې اصل د ځان نه جوړ کړی نو خدای چې غلط کار وکړي چې تا ولز خو جن کوم خو د غزای نه ناروا دي دوی نو دونه منشي دوغه نه به تاثیر پر وکړي ته چې وعده خدای دې تاسو باندې پر وکړي نو درې سلو ورځې د تاسو سوالونه دی ګالي بر ته اخلاص نه لري مخلص نه دی بارج بغل ته کوي باسي ای پالټی دا قانون دی که اسلامي ده که غیر اسلامي ده دا غلط ته بغلط نه وای دا د شته به ته شوای به ته به ام شوای دوار بار نو تای لیک پر غوژو یی شي بار نو یو اردوا سړی تور اچ یونو کور به شور لر ورکی لکه آس ته بار خلق نو اردوا ورکی کج د ته غلطی کو ته بار ورله دی به دون بخر لکه ول ربا په تر په خرتار کو ته ول بار خو نو ساز لکی بار خو لما جو غړنج وکړو نو دای دا غس غړنج کی که په چپلا خو واجه که په مرده کو وشته جای که دا غس بنج کړه را بلا چې در وکړه و ای اخلاص نه لري جذبا نه لري فر و سرتاس با جذبا په ولا چې در تا ډیر لرم خو ستا دغه کارونه ناروا دي نو ناروا ته به ناروا وای په پالټی کې دا نسته دلتم الله عز وجل و د تاغوت دغه کار دی ګردم یخرجونهم من النور الى الظلمات نو تاغوت سمرات څوک سمال دغه ان سی شیطانان امزنی مرات سورچ د لړران او د جنی شیطانان امزنی مرات ولر د پیرانان د قسمت څخه دا دواړه سړي ته دغه کارو کی د نور د جلاتی د اسلام دغه حق لري څخه ظلمات ظلمات هغه د دلار د چې د شخص د پاغه خو تاریخي امور سره ست خود د نفس خوایشات په ګرځي ته به د نفس خوایشات جن بوله د نفس خوایشات به جن بوله نو دغه تاغوت تاسو زدکی چې دغه باطل قوت ته ویل کیږي د شیطان د قسمه څخه دی کده انسان د قسمه څخه دی نو دا کافرانو سره دوستي خدای نه لري تاغوت یې ورسره لري تاغوت د سره چشکی هغه د تصرفات کی د دمرسته کی یو خریجو نه دا تاغوت چې دی ډیر عباس هم دغه کافران من النور د نور څخه را باسي چې هغه ایمان دی او یا هغه اسلامي احکام دي الا الظلمات وتاركي کراولي تاركين او یا سمدم په کوپر کې داخل کې کافر کې یا په ګناو کې درو دی هغه خپل غلطي په د باندې باندې د غلطي ورسره تایید دی اولائک اصحاب النار نو په جپای کې الله عز وجل وي اولائک د کسان چې دا کافران دي او د ولي وو د دوست محب تاغوت دی باطل قوت دی دا کسان چې اصحاب النار الله وی دا د اور خاونده هم فيها خالدون هم دی په په د اور کې خالدون همیشه ندی دی د سینه د چې د څورز میل مدي بار را وځي د تاغوت لار کې دیونه ول په اور کې به همیشه د اسلام د جنت سجه باسي اوس یو سوال دا وری دی چې الکه مخ کې هغه مؤمنان ذکر کول دوغه ولی الله پاک دی د چا سره باس د تاریخ څخه ونورته نو خالته به بعد شي ویل چې اولایک اصحاب الجنه هم فيها خالدون بابا چې مؤمنان دي بیان کړو غوته دي کله دا سزا ذکر کړي دي د جنت خاوندې همیشه دا بل کافر چې بیان کړي نو دا مرزم کړي دي چې دي د ګردمر د پاره په دوزخ کې دي نو خدای بل جزا به دې مړه شو دي چې ګردمر د پاره په جنت کې دي هغه پرې شو هغه په دې پرې شو چې بابا چې الله پاک د سر دوستي وکړل نو ته جنت څه کوي نو چې وایي جنت یا دې ګرد د دنیا شي او شادي دې دي د آخرت غیم د دنیا غیم دې وایي جنت ولې یا دې کله چې په خبره پوسو دا حدیث شریف کسته سی په یاد د روزه په بارک الله عز وجل وای دی ان ادم هر عمل چې دی چې دی وکز ما د پاره ز پر هغه باندې د ثواب لرو کومه مگر روزه چې ده ول الصوم لی و انا اجزی به روزه نو زما د دې به جزا نو زور کوم هغه تفصیل نو څوک نشه کولای چې څونه جزا ولر کوم چې ارث کلم پر بچ له چې حول دي غلمان دي نعمتونه دي انګور دي پلان تر دا ډیره د کلم نفس رسیر بارا فقط دغه قدر پر شو چې انا اجزی به ز جزا په کوم بلې د جزا تفصیل ور لرور نکي کدا اس په خبره پوس حتی په ځین محدثین دا ست تفصیل کړی وای و انا اجزا به مجهوله سقه ده الله وی زی جزا يم ګرد زی و غټلم بالا زد ده دلته عین هغه چل سوی دي چې الله وی زد چې د کم چا سره دوستي وکم د ظلمات څخه و نور تر اباسم بالا ده د سبب ذکر کی چې حلی ور کول کیږي یا جنت ور کول کیږي الله ان خو زی و غټلم زی دوست مزه چې دوست په جنت کې چې دی غواړي هغه شی ده ترسیش خو الله د خزانو مالک ته خپل کین خو هغه ستاسو د سی اعلان ک الله ولی الذین نو دا توری په پای کې څه کوي چې د جنتی دی جنت ته نیوي خو د الله دوستي دی بس چې ته پاره دوستي د دوست نه سپمې در کوي بالا په جنت کې لای ارشي چې ته پاره د دابل انجام پوشي د دې چې کا پیر شو په تاغوت چې ولاري دا به څه کوي الله نو بار د انجام بیان کوي اصحاب النار د اور خوندان او هم دی په هغه کې خالدون د امیش ته پاره دي نو په دغه دو آیاتو کې چې دی هغه یو حکم جزدا کې چې په دین کې زور نشته دا ظاهری زور چې چلیږي د مرتد سره یا د حربي سره هغه د عارض په خاطر چې د نفسي هیجن د زور کار نه دی علاوه دا روشانه ده اسوک چې روشنایی ته راځي هر څوک چې کوپر ته ځي تاریخي ته ځي د کار دی په دې اوس آیات کې د مؤمن او د کافر انجام بیان کی چې د کافر انجام چې دی چې د دین نه کوي هغه هغه د ورخ دی د مؤمن انجام چې دی هغه دغه دی چې علاوه زیات دوست نو دوست خو دوست ارشي ورکی علاوه ګرد نعمتونه د فارج نو الله عز وجل مش په خپل دوستانو کې راوړي یی موږ بل توای چې خدای دوست نه علاوه تعالی موږ دوستان کې چې الله از موږ څخه ګرځي یان زموږ واخر دعوانا الحمد.